ambaye sina na ulikonda. Najua lakini nakuomba, chakata mlangoni konda. Sielewi nimekwama konda, nisaidie sina na ulikonda. Mchawi nifike Mbagala Kariako, Mbagala Kariako unaenda. Mbagala twende Kariako, Mbagala Kariako unaenda. Naulia basi nimepungukiwa, mia nilivuta fegi sijapoteza sijaibiwa. Asa hivi ndo nawaza konda sili atanielewa. Nauli yangu pungufu au nipande niseme nimefiwa. Nataka nifike Mbagala uswahilini uswahiluna. Vicheti vyote nimemaliza mfukoni hata nauli sina. Na daladala za Mbagala zinapojaza wafashkuna. Mina muomba konda abiria nyuma wanagunaguna. Hey, Mbagala rangi tatu, we binadamu sio watu. Konda kuwasikiliza watu, imepanda bure akanivua viatu vyangu akavichukua. Konda nisaidie sina nauli konda. Najua lakini nakuomba, chakata mlangoni konda. Sielewi nimekwama konda, nisaidie sina nauli konda. Chawi nifike Mbagala Kariako, Mbagala Kariako unaenda. Mbagala twende Kariako, Mbagala Kariako unaenda. Abiria wamekaa kimya kama waoni tukio. Mbagala ndo chanzo cha panya road, hujasikia milio. Sijapanda bure nimeomba safari nzima tishio. Eti usipotoa nauli tunakushusha utuo. Kwa zizi ali mission, akaibuka mze moja, akasema mwachen. Weo kijana, ibonde maji kichemchem. Wasibu saba saba, hapo ikaanza foreni, tukasimama. Basi mika endelea na debe, ukugonju na endelea. Daladala zima wana nisema, nimeazua. Konda na ya erei vya, tukagoma kuvitua. Nende adi mwisho wa gari, tukifika uko ndo atajua. Gari kafika temino akapanda wageni. Mibado napiga debe nipo zangu mlangoni. Kapakia wengine wakashuka magengeni. Gari ndo inatokomea nenda mbande sokoni. Bali na nyumbani. Konda nisaidie sina na ulikonda. Najua lakini nakuomba, chakata mlangoni konda. Sielewi nimekwama konda, nisaidie sina na ulikonda. Chawi nifike Mbagala Kariako, Mbagala Kariako unaenda. Mbagala twende Kariako, Mbagala Kariako unaenda. Abala MC 26 kifanye. Hanikiwa na JM baba. Ashokari wewe. Yapa nyingine tena. Atimu ile ile ishina sinja kifanye. Anakubali sana meneja Smolda. Watoto wa Kigamboni, watoto wa Buza, wanangu wa Pwani Bakaba. Anakubali watoto wa Tandare, watoto wa Gongo la Mboto. Nakubali watoto wa Mwananyamala, watoto wa Mabibo, watoto wa Manzese. Ashokari wewe. Anakubali watoto wa Mbagala, Temeke, Kinondoni mpaka Ilala.